Dit is het christelijke radiostation van Nederland. Dat 24 uur per dag, 7 dagen per week te horen is op je radio via 1008 AM en via grootnieuwsradio.nl op je computer, tablet of smartphone. Dit is Groot Nieuws Radio met het Novum Nieuws van 7 uur. Goedenavond, ik ben Elisabeth Lijns. Politiebond ACP heeft een meldpunt voor agenten geopend over de rellen in Haren. De bond wil zo'n beeld krijgen van wat er precies gebeurd is. In de media duiken meerdere verhalen op van journalisten die zeggen door de ME geslagen te zijn. En ook zou in de communicatie en bereikbaarheid veel mis zijn gegaan.